tysiące lata. Z każdym dniem jakaś kultura upada. Za starożytne świata zostały tylko popioły. Na ich miejscach stoją teraz wzniosłe kościoły. System buduje szkoły, ludzie harują jak woły. Już od dziecka wciskane nam są same pierdoły. Abyście wciąż więcej chcieli, abyście zabili i mieli. Abyście zapomnieli, skąd żeście się wzięli. Naród po narodzie ginie, podupada i tonie. Ale jeszcze nie nastał nasz koniec. Czy pamiętasz Tupaka Amaru rozciągniętego przez konie? Jak niewielu ludzi dzisiaj pamiętał jego skonie. I co z całym złotem Indian przetopiony w Babilonie? Niech Watykan płonie za wszystkie swoje zbrodnie. Za to, co przez tyle wieków pogardzone, potępione. Zachowanie swej kultury to wszystko już stracone. A ty spójrz na swoje dłonie, czemu są zakrwawione? Czy zabiłeś kogoś? Może swoją historię? Obcięłeś sam sobie korzenie i stoisz dalej pokornie. Tarszeka z nożem w ręku, aż ktoś ci coś podpowie. Gdzie są wielcy prorocy, mający mądrość w głowie? Gdzie są wielcy prorocy, mający siłę w słowie? O nich nikt już nie usłyszy, o nich nikt już się nie dowie. W naszym świecie, gdzie ojciec zabija własne dziecię. Tym mocniejsza korona. Bez korzeni nawet najpiękniejszy kwiat kona. Powinno się znać swoich przodków dzieje, nie popełniać ich błędów, pielęgnować ich nadzieje. Ciekawe, co powiedziałby pradziadek, gdyby zobaczył dzisiejszy świat pełen zagadek. Brak autorytetów i tradycji, upadek, co zbudował Radosław Burzy mały Radek. Gdzie się podziały twoje ideały? Większość odeszła z tobą, nieliczne pozostały. Czy dumny być był, widząc twoje dziecię, analogowego chłopaka w cyfrowym świecie? Nie zapomnę nigdy mojej muzyki, korzeni krętych. Choć wokół wiele brzmień, ma plastikowe fundamenty. Jedynym, co po mnie pozostanie, może być ma muzyka. Nie zniszczy jej pieniądz, ani polityka.